Sangue na yosa. Na tuna na nani. mika pone sasele kapate no kiba koi bayo nana titala mosemba makito kokoreno yo kali no bana pomelio na motema na ba epesi na ikoli mosika na ekosino na kokomela yo do pesa na ilumba na mule na biso ebandi yo komi pesa floreno kape na mi pesa na yo do koma suliyoko na bolingo yango na koki Cheri, ngaina embeyo, eh, kora pene, ngaina. I'm gonna go.